حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حمران رحمہ اللہ سے روایت ہے، ان نے فرمایا میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام مقاعد پر بیٹھے دیکھا، وہاں انہوں نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر بیٹھے دیکھا تھا، آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا تھا جس طرح میں نے یہ وضو کیا ہے، پھر فرمایا تھا جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے گا اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اور مغرور نہ ہو جانا یا تم دھوکہ نہ کھانا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ہشام بن عمار کے واسطے سے بھی مذکورہ روایت کی مثل بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 285۔